Bang, apa artinya semua ini, Bang? Apa maumu? Katakan, Bang. Katakan. Thank you.

Tak puas rasa hatiku,

Thank you.

Cinta.